Elevations i ponownie Robert Rich z albumu Tactile Ground. Wcześniej słuchaliśmy utworu Tentative Unfolding. Z tego co widzę na stronie internetowej Roberta Richa, on ciągle koncertuje. W lutym występował w Arizonie i w swojej rodzinnej Kalifornii, ale prędzej czy później będzie musiał ponownie zawitać do Europy, a wtedy gorąco polecam wybranie się na jego koncert. Nawet jeśli nie będzie to ten monstrualny, 8-godzinny, senny koncert, to doświadczenie kontaktu z muzyką Roberta Richa na żywo zawsze będzie godne polecenia. To była część audycji Afterparty dla miłośników muzyki ambient w ujęciu absolutnie klasycznym. Robert Rich to jedna z najważniejszych postaci tej sceny ostatnich 40 lat. A teraz muzyka ambient w ujęciu nieco bardziej współczesnym to Chronotope Project. Za tą nazwą kryje się Jeffrey Erickson Allen, pochodzący z Oregonu, kompozytor, wiolonczelista, artysta zajmujący się muzyką elektroniczną. Od wielu lat tworzy muzykę o bardzo różnym zabarwieniu, ale dziś skupimy się na jego twórczości ambientowej. Takiej, którą sam prezentuje w ramach swoich audycji radiowych. Te najczęściej poświęcone są muzyce kosmicznej, muzyce ambient, która ma za zadanie przenieść nas w przestrzeń międzyplanetarną. Chronotope Project w ujęciu kosmicznym, ale bardzo organicznym również. Album Lotus Rising. Zaczynamy od utworu Crossing the Great Water. Thank you. Lotus Rising i Chronotope Project, czyli Jeffrey Erickson Allen. Na muzykę Chronotope Project trafiłem, poszukując muzyki medytacyjnej pod takim hasłem. Znalazłem album Lotus Rising i choć medytacja nie wymaga ścieżki dźwiękowej, to niejednokrotnie muzyka, zwłaszcza tworzona z myślą o medytacji, jest jej miłym dodatkiem. Kolejny fragment albumu Lotus Rising. Przenosimy się na Daleki Wschód. Zazen. A Prayer for Tenderness i Chronotope Project z albumu Lotus Rising. A teraz Peter Tran, nasz bardzo dobry znajomy, którego muzyki, zwłaszcza spod szyldu Curved Light, słuchaliśmy niejednokrotnie w audycji After Party. Album Flow and Return, wydany przez doskonałą wytwórnię Constellation Tatsu. Peter Tran pochodzi z Teksasu, wytwórnia pochodzi z Kalifornii. To są te nazwy, które w audycji After Party uwielbiam przypominać i wracać do tych katalogów, bo to przepiękna muzyka. A wkrótce będziemy mieli okazję wrócić do muzyki, którą tworzy Peter Tran pod nazwą Curved Light, bo również w lutym tego roku, właściwie równolegle, wydał album Heirs of Modality, tym razem za pośrednictwem wytwórni Unifactor Tapes. Obydwa albumy dostępne oczywiście na kasecie magnetofonowej, do tego jeszcze w wersji limitowanej w formie pamięci USB. Takie czasy, że również w ten sposób można nabyć muzykę w formie fizycznej, w tym przypadku chyba nie do końca. Peter Tran, album Flow and Return. Zaczynamy od utworu Brightly. Paths Divergent i ponownie Peter Tran, występujący jako Curved Light. To artysta, który zdecydowanie znajduje się w pierwszej piątce moich ulubionych, jeśli chodzi o muzykę ambient, muzykę elektroniczną, nawiązującą do muzyki ambient, muzykę odważną, ale relaksacyjną jednocześnie. Do muzyki spod szyldu Curved Light wrócimy wkrótce w którymś z naszych kolejnych spotkań w audycji After Party, a za dzisiejsze już dziękuję. Zostawiam Państwa jeszcze z dźwiękami z albumu Flow and Return. Życzę wspaniałej niedzieli i spokojnego tygodnia. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Thank you.